Адкуль ведаем, што Бог існуе? Няма навукі, якая датчыкамі і дэтэктарамі можа вызначыць існаванне Бога або пранікнуць у ягоную сутнасць. Навуковы метад складаецца з назірання, вымярэння і падобнага таму, але таксама з канкрэтнага запісу паказанняў, якія назіраюцца на працягу нейкага часу і дазваляюць нам зрабіць пэўныя высновы на падставе канкрэтных дадзеных. Згодна з тэорыяй пазнання, існуюць такія крыніцы або шляхі пазнання, як эмпірычны досвед, розум, аўтарытэт, інтуіцыя, адкрыццё і вера. Звычайны чалавек навучаны давяраць эмпірычным доказам і спецыялістам, якія з'яўляюцца аўтарытэтамі ў сваіх галінах ведаў. У сваіх высновах людзі з філасофскім ухілам апіраюцца на інтэлектуальную традыцыю, таксама на свае заключэнні, лагічныя, выпрацаваныя на падставе ўласных разваг. Звычайным людзям такія крыніцы пазнанні, як інтуіцыя, адкрыццё і вера, амаль што невядомыя. Паглядаючы на навакольны свет, сузіраючы начныя нябёсы з міраідамі зорак і шчодрае сонца, якое ў нашай планеце спрыяе развіццю жыцця, і любуючыся прыгажосцю зямлі, кожны чалавек вымушаны калісьці паставіць сабе пытанне: адкуль усё існае прыйшло, і хто яго стварыў? Бо гэты цудоўны, прыгожы і мудра складзены свет, у якім мы жывём, проста так, без прычыны, сам па сабе узнікнуць не мог бы. Аднаго з найбуйнейшых мысліцеляў заходняй цывілізацыі Імануэла Канта здзіўлялі дзве рэчыснасці: зоркавыя нябёсы над ім і маральны закон у ягоным сэрцы. Інакш кажучы, відушчыя і невідушчыя, але тым не менш адчувальныя сведчанні прысутнасці Бога. Спрадвеку людзі спрабавалі розумам растлумачыць і даказаць існаванне Бога, у выніку чаго прыступілі да нас наступныя аргументы. Першы – касмалагічны аргумент, што значыць вучэнне аб сусвеце. Гэты аргумент, відаць, аказваецца самым старадаўнім і самым зразумелым з тэістычных паказальнікаў на існаванне Бога. Сусвет сведчыць аб творцы, падобна да таго, як кожны будынак, што стаіць, абавязкова сведчыць аб будаўніку або будаўніках. Усё, што складае сусвет, бярэ пачатак ад прычыны і аказваецца ейным рэзультатам, таму што гэтай прычыны было дастаткова, каб яе выпікаць. Тое, што было створна, указвае на творцу. Вальтэр сфармуляваў гэты аргумент надта даступна, калі заявіў, цытую: «Калі гадзіннік сведчыць пра існаванне гадзіннікавага майстра, а існасць сусвету не даказвае існаванне вялікага творцы, дык я тады згодзін называцца дурнем». Канец цытавання. Заканамернасць, парадак, веліч і прыгажосць прыроды не могуць выклікаць сумневу аб творцы. Гэтакім чынам, само тварэнне ўказвае на існаванне Бога. Другі, талеалагічны аргумент, выходзіць неабходнасці існавання першапрычыны ўсіх прычын. Паказваючы, што прычына валодае розумам, гэты доказ выцікае з таго, што ў сусвеце мы заўважаем задуму, парадак і мэту. Гэтыя фактары ўказваюць на разумнага творцу, які задумаў і стварыў сусвет. Наш свет быў створаны вышэйшым розумам, які карыстаецца неабмежаванай сілай і мудрасцю. Ён уклаў у свет свае законы і накіраваў яго па ім вызначанаму шляху. Трэці, антрапалагічны аргумент, быцця Бога ўказвае на асобасную прыроду вышэйшай прычыны і ўстанаўлівае, што асобасны пачатак у чалавеку разам з ягоннай самасвядомасцю ды здольнасцю да маральнага самавызначэння сведчаць пра існаванне асобы творцы, які мае і карыстаецца такімі якасцямі. Антрапалогія – навука аб паходжанні чалавека. Чацвёрты анталагічны аргумент у падтрымку быцця Бога зводзіцца да наступнага. Паколькі мы маем паняцце аб дасканалай істоце, дык яна мусіць існаваць. Калі Бог не існаваў, то дасканалым ён не быў бы, бо існаванне ёсць абавязкова ўмова дасканаласці. Анталогія – гэта навука аб быцці, аб існым. Пяты аргумент – універсальнасць веры ў Бога, якая ўказвае на яго на існаванне. Ад старадаўніх часоў усе народы верылі ў вышэйшую істоту, перад якой чалавек адчуваў сваю маральную адказнасць. Універсальнасць веры ў вышэйшую істоту мусіць мець пэўную прычыну, якой можа быць толькі Бог. Шосты, маральны аргумент быцця Бога ёсць, на мой погляд, самы важкі і неабвяргальны. Кант разважаў наступным вобразам. Закон маралі, катэгарычны імператыў, загадвае нам шукаць найвышэйшага дабра з дасканалым шчасцем, як ягонным лагічным вынікам. Адзінае перакананне, што дае сэнс маральнаму досведу чалавека, гэта існаванне заканадаўца, які вызначыў дабро і зло, і гэта Бог, як умова магчымасці і паўнаты найвышэйшага дабра. Калі гэта не так, то чалавечае імкненне да справедлівасці, у прынцыпе, невытлумачальнае. Клайв Льюіс разумеваў аргумент у трох пунктах. Маральныя законы падразумеваюць заканадаўца, існуе аб'ектыўны маральны закон, таму існуе заканадаўца, той, хто стварыў маральны закон. Пра рэчаіснасць маральнага закона сведчыць нашае сумленне, адчуванне маральнай адказнасці за свае паводзіны. Расійскае слова «совесть» па-беларуску «сумленне» паходзіць агульнаславянскага «ведзеці», «ачуль» і «маем мы ведаць», той самае, што «знаць». Прыстаўка «со» дабавляе слову сэнс сумеснага ўдзелу, як у спачуванні, саўдзельніцтве, супрацоўніцтве і гэтак далей. Сінонімам расійскага дзея слова «соведаць» са значэннем «усвядоміць», як і назоўнік «совесть» – слова «сазнанне». Ужо гэты просты аналіз слова устанаўляе, што не толькі я адзін знаю, але я разам з кімсьці іншым нешта знаю, «со» знаю. Адкуль адчуванне гэта усведамленне, сазнанне? Ад пастаянна аб'ектыўнай ацэнкі не толькі маіх дзеянняў, але нават і маіх разваг. Думаючы і робячы дабро, я атрымліваю задавальненне, а калі ўцягваюся ў зло, адчуваю віну. Перад кім жа адчуваю адказнасць? Перад тым, хто тое самае ведае, што я. Гэта значыць, ён со знае са мною. Але як можа хтось іншы ведаць са мною? Я ж утойваю свае пачуцці, свае жаданні. Яшчэ больш утойваю свае дзеянні. Я ж раблю ўсё магчымае і немагчымае, каб ніхто нічога не ведаў, і ўвогуле ніхто і не ведае. Калі так яно ёсць, чаму ж адчуваю сябе вінаватым? Таму што ўсёй сваёй істотай ведаю, што існуе нехта, хто ведае разам са мною. Ад яго мне не ўтаіць нават маіх думак, бо ён уся ведны. Гэта значыць, пра мяне ён ведае ўсё разам са мною. Я адчуваю адказнасць перад ім, які вызначыў абсалютныя стандарты маралі. Пераступаючы некаторыя бар'еры, я ведаю, што учыняю зло. Гэта я ўсведамляю разам з тым, хто гэта ведаў перад тым, як нават і паспеў аб тым падумаць. Я ўсведамляю разам з Богам, таму што ён мяне стварыў паводле вобразу свайго і ўклаў у мяне гэтае ўсведамленне. Калі ўдыхнуў у мяне жыццё, я стаўся душой жывой. На заканчэнне трэба прывесці аргумент верагоднасці Паскаля і Лейбніца, які заключаецца ў наступным. Прымаючы пад увагу ўсе аргументы быцця Бога, больш верагодна тое, што Бог існуе, чым тое, што яго няма. З гэтага вынікае, што разумней верыць у Бога, чым у яго не верыць. Пры гэтым, калі мы сцвярджаем і верым, што існуе Бог, дык можам атрымаць вечнае жыццё. А калі выходзіць, што Бога няма, дык мы нічога не трацім. Але калі сцвярджаем і верым, што Бога няма, а ён існуе, дык усё мы трацім. Аргументы, якія даказваюць існаванне Бога, маюць у сапраўднасці надта сціплае значэнне. Іхняя недастатковасць у тым, што яны могуць розум пераканаць, а спарадзіць веру не могуць. Чалавек мусіць зрабіць гэты крок самастойна. Можаш быць цалкам перакананым, пагадзіцца з усёй інфармацыяй пра Бога. Але каб пазнаць Бога, трэба прыняць той скачок веры, праявіць той акт паслушэнства Богу, прыняць той першы крок на шляху да Бога пазнання.